pagsamba ng puso ko sa iyo. Di ko na kaya ang umiwas pa sa piling mo. Alam ko mayroon lang nagmamahal sa iyo. Bakit ngayon ka pa natagpuan sa buhay ko ito? Kasalanan ko pa kung iniimbi kita. Di ko naman sinasadya ang mahalin kita. Kasalanan ko pa kung ang nadarama ay pag-ibig na mapipigil ko pa kung mahal kitang talaga. Nagtitis at nangangamba sa tuwing kasama mo siya. Hanggang kailan ko ba madadala ang pagdaramdam? Kasalanan ko pa kung iniibig kita. Di ko naman sinasadya ang mahalin kita. Kasalanan ko pa kung ang nadarama ay pag ang mahalin.